برگ سبز، برنامه شماره 101. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. دیگر چشم به دلبر نکنم، گفتم که دیگر چشم به دلبر نکنم، صوفی شوم و گوش به منکر ندهم. دیدم که خلاف طبع موزون من است، دیدم که خلاف طبع موزون من است، توبت کردم که توبه دیگر نکنم، توبت کردم که توبه دیگر نکنم. Thank you. غمت در نهانخانه دل نشیند به نازی که لیلا به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی سبامی که برخاست مشکل نشیند. خلدگر به پاخاری آسان براید چه سازم به خاری که در دل نشیند. ما حاصل عمری به دمی بفروشیم صد خرمن شادی به غمی بفروشیم. در یک دم اگر هزار جان دست دهد در حال به خاک قدمی بفروشیم.

ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. محبوب من هرچه نه پیوند یار بود بریدی، هرچه نه پیوند یار بود بریدی، وانچه نه پیمان دوست بود شکستی. آخ یا جان امرو مردم هوشیار از این معامل دور است، مردم هوشیار از این معامل دور شاید اگر عیب ما کنند که مزدی، یا Thank you. در همه چشمی عزیزه، نزد تو در همه چشمی عزیز و نزد تو خاری، در همه عالم بلند و پیش تو پستی، عهد وفا هم بر این قرار که بستیم، یا عهد وفا در این قرار که بستیم، بیبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاکی درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برگ سبز شماره 101 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، محجوبی، تجویدی، چسائی و جلیل شهناز تنظیم یافته. ضرب از حسین، اشعار از عطار، طبیب اصفهانی، مولانا، سعدی، آهنگ همایون، گوینده روشنک.